alifa bi Cheikh Mohamedul Mansour neena assalamu alaykum ne kaddu gi kiko wara yor yore nako te ne ci mag ñi seen junju ci nitu yalla yi dañu naqare xam daawla wax fiina Abdul Aziz isa qala asami fasaddiquha fa inna al qawla ma qalat hasami ne awleb la ne hasami da don ko xamni xawalna gagne kam nekkal banat ko lol balu hasami waxat rek muni deug la bamuni hasami lum wax mako wax ne alaja Abdul Aziz dawla ko wax fi ci Abdul Aziz sunu turandom ne ba taxna lima waran wax yeb même suma sojul won qurfanuma Abdul Aziz waxnako ne nuy nuy kilifa yi ministre de l'intérieur ak sunu doomu ndey di sunu bay Khalifa Sall ak sunu doomu bay ak sama xarit ak nimu ko liwe yépp rek fa tabarakallah ne di len siyara ne nangul len ko siyaram nangul nanu la ne kep ku fi tew tay sayaram aram na safara ah khalifa bi neena dama ni ku fi tew tay sayaram aram na safara muhammad mo wax ni makhtuli ta hubbi bi qalbi ahad illa wa harrama allah jasadahu min an-nar bepp xol bo xam kuko xar sama ciofel nek ci yaram mo ëmb xol ba aram na safara ne mo mel nak ni haji malik def lo yene barke tiyaba rek xam ni jam dopp tay magal lu mu magal waa yalla ci bopam kenn mënu ko magal defna magal nak ak tag defna magal nak ak tag innaka la ala khuluqin azim wa innaka la ala khuluqin azim aw tag mënu ko passé ne aw tag mënu ko passé wa rafa'na laka dhikrak ne wa rafa'na laka dhikrak la uzkaru illa wa tuzkaru ma'i ne la tuzkaru illa wa tuzkaru ma'i la ilaha illa allah la ilaha illa allah bonu muhammad rasulullah bonu muhammad rasulullah yalla duko nang yalla duko nang wa sam papa ci talif ba ne mota sam papa ci talif ba tafaraqat bin nawahi hidd qansa'u ne tafaraqat bin nawahi hidd qansa'u ya lahfa nafsiha fi misr wa jana'u ne ya lahfa nafsiha fi misr wa nahwahu fahaydarun فحيدر بن عم والله عم للكفيل كفى للكفيل كفى مولاه مولاه مولاه مولاه من مولاه من مولاه إيواءه إيواءه ثم الكريم ثم الكريم له اسما له اسما للكريم له للكريم له نعم الكريم نعم الكريم كريم الأصل كريم الأصل معطاءه معطاءه صنطة بنين نعطة بنين ثم تبتفنا ثم تبتفنا اسما تر اسمن تو لا اله الا الله لا اله الا الله للكريم للكريم نيل سانغبا نعم الكريم نعم الكريم كريم الاصل كريم الاصل سانغبو تيد بي سانغبو تيد بي باخي تشسان باخي تشسان معطاء معطاء خا مستر مومولي ني خام nga مستر مومولي ها سغراو نيه سغراو مستر مومولي يعطاء دو غراو نيبل دو يعطاء دو غراو سام مام نك سام بابا دافاي معطاءو سام مام نك سام بابا دافاي معطاءو معطاء موي كو خامني معطاء موي كو خامني kula togn kula togn nga dem bal ko nga bal ko jox ko jox ko kula togn kula togn nga jox ko nga jox ko ndar cipp lepp ndar cipp lepp moy muhammad moy muhammad ah lol la ni xtaaw ci waw waw inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi na inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واو لولو اسكا واو لولو اسكا ترانغا مانوكو فاسي ترانغا مانوكو فاسي إن الله إن الله وملائكته وملائكته يصلون على النبي يصلون على النبي أك إن الله وملائكته أك إن الله وملائكته يصلون على النبي يصلون على النبي إن الله إن الله وملائكته وملائكته يصلون على النبي يصلون على النبي ولئن الله وملائكته ولئن الله وملائكته يصلون على النبي يصلون على النبي نيكو داف ملائكته نيكو داف ملائكته خبر جانكو اسف خبر جا دانكو اسف إن الله يصلي إن الله يصلي وملائكته يصلون وملائكته يصلون ولا غاتف رك ولا غاتف رك إن الله إن الله وملائكته وملائكته يصلون يصلون على النبي على النبي الصلاة نك ني الصلاة نك من الله من الله رحمة ني رحمة إسكا إسكا ترانغا من نكو باسي ترانغا من نكو باسي sama mam dafa bëgg ñëpp sawé rek ñeen sama mam dafa bëgg ñëpp sawé rek bayyi ñu fa tabarakallah bayyi ñu fa tabarakallah nek ci loolu ba mu acc ci ñu nek ci loolu ba mu acc ci ñu ren nak ren nak ministre de l'intérieur ministre de l'intérieur moy premier moy premier gamom gamo ci bu mu nek ministre de l'intérieur ci bi mu nek ministre de l'intérieur man moy son premier man moy sama premier damu damu bima nekke khalifa general bima nekke khalifa general mu mel nak ni ne mu mel nak ni ci barke gor gi ci barke gor gi da nga am ci barke se serigne di nga am ci barke se serigne lu se serigne amul lu se serigne amul sama mam kat bima nekke khalifa ba legi ne sama mam kat bima nekke khalifa ba legi sayyidou bakkar sayyidou bakkar don lako don ko sama turundo don ko sama turundo don ko wayjuru bax wi ba ak si ba fi wayjuru bax wi diko diri ba ma ak si fi tombe gi mu tombe rel tombe gi mu tombe rel guddi aljuma guddi aljuma ci la leeru yalla dugg ci yaayu muhammad ci la leeru yalla dugg ci yaayu muhammad ci lañu gis wéri ci lañu gis wéri altine altine ci lañu wara gam ci lañu wara gam mota sama ni leela arubati mota sama ni leela arub la leela arubati ni leela arubati ni leela arubati hal dur fi rajabi hal dur fi rajabi leela arubati ليلة العروبتي ليلة العروبتي حل الدر في رجب حل الدر في رجب ثم المنادي ينادي مسمع الفهم ثم المنادي ينادي مسمع الفهم تنبهوا أن نور الختم ليلكم تنبهوا أن نور الختم ليلكم قد حل في خيمة من أطهر القيم قد حل في خيمة من أطهر القيم سمام لينا سمام لينا halla waccina halla waccina duru wursa ak duru wursa te moy leeru yalla ga ci muhammad te moy leeru yalla ga ci muhammad ci rajab ci rajab leela arubati leela leela arubati guddi ak juma guddi ak juma mom lañu gis weer yi neena mom lañu gis weer yi commencé ko burdi commencé ko burdi summal munadi yunadi musma'il fahim ne summal munadi yunadi musma'il fahim summal munadi am lu wote ne summal munadi am lu wote rajo bo xal ni jekki jekki diko deg rajo bo xam dañu jekki jekki diko deg yalla mo meuna jotal yalla mo meuna jotal te do gis jëm ja te do ma do gis jëm ja summal munadi top aji wote ne summal munadi top aji wote yunadi kok dana wo yunadi kok dana wo musma'il fahim aji am deg musma'il fahim aji am deg fi la sama am rawe ñep ne fi la sama am rawe ñep sama day firi deg ne sama day firi deg fa mu firi deg fa mu di firi deg way sama deg nopp la way sama deg nopp la fa mu deg xol la fa mu deg xol la sama am abal ben bi firi ne sama am abal ben bi firi musma'il fahim ne musma'il fahim aji am deg aji am deg mu wax lan ne mo xlan tanabbahu ne tanabbahu yewulen yewulen anna nur al khatm naka leru way motil yonti timi muhammad ne anna nur al khatm naka leru way motil yonti timi muhammad qad hal wacna fi khimatin tibarka ndayam aminatu ne qad hal wacna fi khimatin tibarka ndayam timi aminatu min athar al khiyam min athar al khiyam waw waw est boba ak altinegi est boba ak altinegi ak ñaata lako ëmb wër yi ak ñaata lako ëmb wër yi ñu ni muhammad ñu ni muhammad layam da ko ëmb juroom ben wër ñaan dayam da ko ëmb juroom ben wër mucc mucc ñu ni deedee juroom ñaari wër ñu ni deedee juroom ñaari wër ñu ni deedee juroom ñetti wër ñu ni deedee juroom ñetti wër ñu ni deedee juroom ñenti wër ñu ni deedee juroom ñenti wër ñu ni fukki wër ñu ni fukki wër waye juroom ben dara du ko yees waye juroom ben dal mom dara du ko yees ah juroom ben wer ne juroom ben wer bu ko ñaari fan jitu won sa bu ko ñaari fan jitu won sa du yeek bayda sey bi ne doom ji du yeek bayyi so mam nak so mam nak comme ñeene juroom ñaari wer la comme ñeene juroom ñaari wer la ñeene juroom ñetti wer la ñeene juroom ñetti wer la ñini fukki wer la ñini fukki wer la ñini juroom ñenti wer la ñini juroom ñenti wer la samaam teunkatiko samaam teunkatiko taggatiko taggatiko teunkatiko teunkatiko taggatiko taggatiko nilan nilan jabal huda jabal huda summa ba'wan summa ba'wan wal baha wal baha adaban adaban hamlun hamlun gis nga dañu di jang ci sampap ne di nga dañu di jang ci sampap taxaway bi yag lol ya taxaway bi yag lol ñu ci no del bu bëssu ñen lo ñen jaway bu ci bu jekki jekki ni tek ci ñen mu jekki jekki ni tek ci wala ko mën ta faaw na no ci sa defal ni yalla téré ci neeg bi ñen ma ko akka ñu xaw na no ci tax defal ni yalla téré ci neeg bi ñu ma doom ñen ma ko samaam samaam digeent ci bi rek digeent bi ni ma ko rabbi ni ma ko rabbi ak tawriya bi ak tawriya bi ak tagu gi muhammad ak tagu gi muhammad li ñu bëgg lepp indi ko ci satar yi li ñu bëgg lepp mu indi ko ci satar ci la nekkon diko def ni diko def ci la nekkon diko def ni diko def ni ba mir ba mir sa mam ni jaba bolé na sa mam ni jaba bolé xam lu ndemul xam lu ndemul diin ñaata la ne diin ñaata la yéen am ñaata la ba ba di ñaan am ñaata bo bolé bo bolé mu juroom mu juroom lif lif di yalla ni ben la mu ñaata mu juroom ben jaba bolé la jaba bolé la hamlun biemur hamlun biemur al huda al huda ñup ñup suma bawal suma bawal top poukere top poukere wal baha wal baha attar attar adaban adaban teggil teggil samaam teunk yep samaam teunk yep jaba jaba juroom ben juroom ben huda huda fuk fuk bawal bawal juroom ñet juroom ñet baha baha juroom ñet juroom ñet mu jextat mu jextat wa bim ko ëmbé nak wa bim ko ëmbé nak kay la muccu kay la muccu tay tay fi yawmi lisnayni fi yawmi lisnayni qad kana ad-dukhulu qad kana ad-dukhulu kama kana al-khuruju kama kana al-khuruju wal istimba'u fihi numi wal istimba'u fihi numi qad kana ne qad kana amena amena kana tam la ne kana tam la du naqis du naqis qad kana amena qad kana amena ad-dukhulu ad-dukhulu duguga makka duguga makka khuruju khuruju gennu makka gennu makka juddom juddom ci altine ci altine altine altine ci la juddu ci la juddu altine altine ci la duguga makka ci la duguga makka altine altine ci la ag medina ci la adna ak jannatna altine altine ci la duguga makka ci la duguga makka altine altine ci la ag medina ci la ag medina altine altine ci la xar xol ba ci la ñu xar xol ba altine altine ci la fatu ci la fatu altine altine moy gamu gi moy gamu gi ja tombe juste ne ni sa tombe juste kon nak ne kon nak sama ministre sama ministre waji neena won na la ko tojal waji won na la na ko tojal bu doon bu won yeeram nit ñi ak lima febar ne bu doon won yeeram nit ñi yeeram nit ñi ak lima febar da na ci dem ba mu sori da na ci dem ba mu sori waye lo mom mom mom mom mom wa fe ngir mi waye lolu mom mo ko wa fe ngir mi di sante president ne di sante president di sante ministre yi ko jappale di sante ministre yi ko jappale di sante dara tan niko seigne abdou aziz waxe ne niko seigne abdou aziz waxe gis nga gis nga son papa da san waxni san papa da san waxni ma do la mangul passé ma do la mangul passé luñ la defal rek luñ la defal rek nga yori lex nga yori lex na da ko yeyo na da ko yeyo ak tiant ak tiant xam nga sama papa daan wax ni yeb sama papa daan wax ni yeb moy wala tiant moy wala tiant tiant tiant moy wala ndolal moy wala ndolal muhammad ni sifu wasaiti sifu wasaiti sant ka dox sa digeenti yef ye sant ka dox sa digeenti yef ye wajibun yalla ni yalla la in shakartum la aziidannakum la aziidannakum qurtaman la in shakartum la qurtaman wa in shakartum aziidukum wa shakaraw la in shakartum wallahi yamsaltin yalla man yalla la in shakartum wallahi yamsaltin man yalla la aziidannakum wallahi dalalin dalil la aziidannakum wallahi dalalin dalil mu sa papa la ni mbado lu meul passé sa papa la ni mbado lu meul passé ni nga defare nga yadi yori li xey nda ko yeyo ni la ni la defare nga da di yoro ay na da ko yeyo mu ni ma dom ak tiant bu don dom ci ay digeenti mu na ak dom tiant bu don dom ci ay digeenti kon yalla sant jam kon yalla du sant jam amu yalla war amu yalla war wujuduhu lahu dalilun qati' ni wujuduhu lahu dalilun qati' حاجة كل محدث لسامع حاجة كل محدث لسامع السخلين يالا ماني يا السخلين يالا ماني كمم نيو الكلمة كمم نيو الكلمة أمو يالا وار يا أمو يالا وار نك أمو يالا جنبنا يا نك أمو يالا جنبنا يتكي أمام ورون نك أمام ورون ñak amam jombul ñak amam jombul dañ ko bin ci jeyj rek dañ ko bin ci jeyj rek terele ko muhammad terele ko muhammad te ba dem ci borom mantiq te ba dem ci borom mantiq wa jaizan ma qabila al amrayn sin ma qabila al amrayn sin lid darari wan nadari kullu al qasim wujub al darari jawaz al darari istihalatu al darari استحالة النظر أنا لم أكن ثم كنت فكل من لم يكن ثم كان فهو حادث وكل محدث فهو حادث أين محدث تبارك وتعالى فكل أمام ور نعم فكل أمام ور كمباخر def ko yonent kimbax natuko muñ loko natuba wolbeetiko diko gërem la ni'mal 'abdu innahu awwab sama jambe ka bax luma ko duma mu aksi ci man mu del ci ci man kana ayyuba mu asaf maxsusma kon ñu sante president ak sangu bu teddi bi bi ci aju yeb mu def ko taxaw ko bamu seddu bi ak ruma nda di ci def hatta sax abdu xam la ma xam ñing ko ñaanal yalla fim beug rew mi yegg fa yalla yeggal ko fa nak te moy jam jubo xewal yokute andando yekatendo terelando yalla nako yalla boole defal may seddali nak lo xamni fi la ko fek abdulaziz bamuy xale lako bayam wolu babakar si diko denk ay yefam bari na ko am ci khalifa dara abdou ak salako dox alhaji abdou ci ngoram ak baxam abdou di turundom mu mel lam wara mel mu fab leppam dox ko ma len di yegal ni man mansour abdou lasis ni luma wax mako wax sama bay bi di serigne bay Sama bay lañ ko tuddé tuddé ma bayam may denc magam fatchi alhaji malik si and ak khalifa ak babakar si ñoo ci abdou lasis ni ma ngi yëgal ni sama papa dafa daan wax ni khatna fu ngeen tollu ñi ngi wut porox ndol diko jëme ci kër gi nga xam ne digënté bi dara xaju waaye xam ngeen ni digënté bi dara Abdou Aziz ma ko sant mu def Abdou Aziz ma ko sant mu def Sëñ Mbaye mi ma nga def yow bokk mel na ndey Sëñ Mbaye mo ak ak ñoo bokk mel na maam mel na maam ñu ko sant mu def ñu ko sant mu def Maodo mom tu waxi nopi Maodo mom wax na dañu wax ni yow noy rebbe xawma lan dañu wax ni yow rebbe xawma lan ni damay taal ni damay taal baxal baxal ba mu bax rek bam bax rek ba dem japp rek indi ma dem japp rek andi lolu moy li xew ne lolu moy li xew yalla ko yalla saxal ne yalla nako yalla saxal ci ngeen gennu ci dimbali te ngeen gennu ci dimbali ma am na lu tuuti rek lumay sanni ne ma am na lu tuuti lumay sanni Alhaj Abdul Aziz Alhaj Abdul Aziz tey ji tey ji manuma ko ñak beral ngeerum manuma ko ñak beral ngeerum ndax deug la sama mam bind na ni deug la sama mam bind na ni yara alladhina la min alkhayrat yara alladhina la min alkhayrat dunyan wa ukhra nahwahu qad yati dunyan wa ukhra nahwahu qad yati ra'a bi shiri wulu nera a de shiri wulu ra'a dina shiri njort nera a dina shiri njort ra'a dina shiri gent ra'a dina shiri gent ra'a dina shiri njort ra'a dina shiri njort yalla bo la ñaari ci yaa ji yalla bo la ñaari ci yaa ji innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban innahum lakayyashiri ne innahum lakayyashiri yarawnahu jatuna yawm al-qiyam yarawnahu jatuna yawm al-qiyam ba'idan musarrilal ba'idan wala rehu nu wolu ko non yalla wala rehu nu wolu ko non yalla xariban mu jeyero xariban mu jeyero kon wolu wolu ak ah jottu jott lay jangok lay jangok inni arini asiru khamran ne inni arini asiru khamran ay ayna ban ay ay ayna ban ayna ban gentu gangok gentu gangok ra'aytu zaydan ra'aytu zaydan gis gangok ne gis gangok sama yaray mam bi yaray wolu la sama yaray mam bi yaray wolu sama mam ni la yara na wolu mom talu be ne ya sama mam ne la yara no wolu mom talu be lebi lepp lo xamni na la amna ko mel khairat ci wiw lebi lepp lo xamni na la amna ko mel khairat ci wiw lola mo xam dunyan aduna la lola mo xam dunyan aduna la ukhlan wala min al-akhirah wa ukhlan wala min al-akhirah fu ñewu yo yaati dik